stan. A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lipca, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dwa śmiertelne wypadki Polaków po słowackiej stronie Tatr. Polskim służbom udało się zidentyfikować zabójcę polskiego żołnierza na granicy. Ulicami Szczecina przeszedł Marsz Równości. Polski wspinacz zginął w Tatrach Wysokich. 66-letni taternik spadł z czarnego szczytu. Wierzchołek o wysokości 2429 metrów położony jest w głównej grani Tatr. Na czarny szczyt nie prowadzą żadne szlaki turystyczne. Ciało taternika spadło z czarnego szczytu w stronę Doliny Jastrzębiej. Do podobnej tragedii doszło wczoraj, gdy 61-letni turysta z Polski, idąc we mgle, stracił orientację i spadł z grani podczas schodzenia z małego kaźmerskiego szczytu w kierunku Rakuskiej Czuby. Słowaccy ratownicy górscy poinformowali o znalezieniu jego ciała. Polskie służby intensywnie pracują nad schwytaniem zabójcy polskiego żołnierza na granicy. Zabójcę udało się zidentyfikować po analizie nagrania z momentu ataku. Śledczy mieli przesłuchać też migrantów, którzy dostali się do Polski. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że działania służb są objęte tajemnicą. Polskie państwo nie spocznie, dopóki nie złapie tego bandyty. Złapiemy bandytę, to jest objęte tajemnicą działania wszystkich służb i oczywiście nie mogę o tym mówić, ale intensywność prac, działań wszystkich służb wojskowych i cywilnych jest na najwyższym poziomie. To jest sprawa najwyższej wagi dla nas. Złapiemy bandytę, złapiemy mordercę naszego bohatera. Do ataku na 21-letniego polskiego żołnierza doszło 28 maja koło Dubicz-Cerkiewnych. Napastnik dźgnął sierżanta Mateusza Sitka nożem przymocowanym do kija. Mężczyzna zmarł kilka dni później. Obywatel Niemiec ma zostać stracony na Białorusi za terroryzm i najemnictwo. Rząd w Mińsku twierdzi, że prowadzi rozmowy z rządem niemieckim. Uwzględniając wniosek niemieckiego MSZ-u, strona białoruska przedstawiła podobno konkretne propozycje rozwiązań istniejących opcji rozwoju sytuacji. Nie podano jednak żadnych szczegółów. Skazany 29-letni były ratownik niemieckiego Czerwonego Krzyża jest oskarżony m.in. o najemnictwo, szpiegostwo, terroryzm, stworzenie organizacji ekstremistycznej oraz nielegalne obchodzenie się z bronią, materiałami wybuchowymi i amunicją. Poinformowała o tym białoruska organizacja praw człowieka Wiasna. Wyrok został wydany w Mińsku pod koniec czerwca. O sprawie wiadomo bardzo niewiele. Obrońcom praw człowieka i mediom niezależnym nie udało się dotąd ustalić okoliczności zatrzymania Niemca ani zarzucanych mu przestępstw. Białoruś jest obecnie jedynym krajem europejskim, gdzie są wydawane i wykonywane wyroki śmierci. Wyrok jest wykonywany poprzez rozstrzelanie. Chiny deklarują chęć normalizacji stosunków z Kanadą. Relacje Pekinu i Ottawy w ostatnich latach były tak złe, że kanadyjskie władze odradzały swoim obywatelom wizyty w Chinach. Po raz pierwszy od ponad 7 lat z oficjalną wizytą w Pekinie przybywa szefowa kanadyjskiej dyplomacji. A więcej w relacji Tomasza Sajewicza. To, co wydarzyło się w relacjach Pekinu i Ottawy w ostatnich latach, było dla wielu rządów przestrogą przed tym, do czego mogą posunąć się Chiny. Kiedy w Kanadzie na podstawie amerykańskiego listu gończego pod koniec 2018 roku doszło do aresztowania wiceprezes koncernu Huawei Meng Wanzhou, w Chinach pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano 2 Kanadyjczyków, byłego dyplomata i przedsiębiorcę. Przez prawie 3 lata, do momentu, kiedy USA nie porozumiały się w tej sprawie z Chinami, Kanadyjczyków przetrzymywano w chińskim areszcie w trudnych do zniesienia warunkach. Po raz ostatni przywódcy Chin i Kanady spotkali się podczas szczytu G20 w Indonezji w 2022 roku. Spotkanie zakończyło się jednak skandalem. Dziennikarzom udało się bowiem nagrać moment, w którym rozgniewany chiński przywódca beszta premiera Kanady za ujawnienie mediom części ich wcześniejszych rozmów. Wizyta szefowej kanadyjskiej dyplomacji w Pekinie, Melanie Jolie, jest próbą ocieplenia relacji Kanady i Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. Ulicami Szczecina przeszedł dziś Marsz Równości. Kilkaset osób z tęczowymi flagami maszerowało w sumie ponad 5 kilometrów w imię równości i tolerancji. Dzisiaj idziemy po równość w Szczecinie. Jest miłość, tak. Jest tolerancja. Jest to świetna inicjatywa. Szczególnie młodzi ludzie mogą się czuć komfortowo i bezpiecznie. Wszędzie są osoby LGBT, między wszystkimi. Sama jestem pan, chcę wspierać resztę ludzi, którzy są jak my, jak ja i inni. To jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, żeby byli równi wobec prawa. Każdy zasługuje na miłość i nie powinno się w ogóle dyskryminować. To czyjaś indywidualna sprawa, kogo chce kochać. Jak widzimy, jest wesoło, kolorowo, bezpiecznie i tak powinno być cały czas, więc fajnie, że chociaż raz na jakiś czas możemy się pokazać, możemy tutaj być wspólnie i walczyć o swoje prawa. Więcej pięknych ludzi zapraszam. Był to już 6 Marsz Równości w Szczecinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze oblali przedostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi. Przegrali z Japonią 2-3 w towarzyskim turnieju w Gdańsku. W tiebreaku ulegli 15-17. Jutro też w Ergo Arenie zagrają jeszcze z Amerykanami. Zostajemy w kraju. Trwa pierwsza kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Dziś 3 mecze w zakończonym niedawno za miedzą Trójki. Legia wygrała 2-0 z Zagłębiem Lubin. Obydwie bramki padły w samej końcówce. Wcześniej Beniaminek GKS Katowice przegrał przed własną publicznością 1-2 z Radomiakiem. A Pogoń w Szczecinie przekonująco 3-0 grała Koronę Kielce. Mówi pomocnik gospodarzy, reprezentant Armenii Vahan Bichachtian. Mieliśmy kontrolę, strzeliliśmy do bramki. Dobre, graliśmy. 0 do tyłu, 3 bramki strzeliliśmy. Mieliśmy też jeszcze szansę więcej strzelić, ale wszyscy wiemy, że możemy lepiej grać i to robimy wszystko, żebyśmy coraz lepiej wyglądali. Jutro i w poniedziałek kolejne mecze pierwszej kolejki. W Tour de France znów klasę i plecy rywalom pokazał Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał po samotnej akcji przedostatni etap, wyprzedzając Duńczyka Jonasa Vingegaarda i Ekwadorczyka Richarda Carapaza. Jutro podczas jazdy indywidualnej na czas kończącej wielką pętlę dopełni formalności. Drugiego w klasyfikacji generalnej Vingegaarda wyprzedza o przeszło 5 minut. To nadal o globalnych gwiazdach sportu. Rafa Nadal w 3 setach pokonał Chorwata Duje Ajdukowicza i awansował do finału tenisowego turnieju w Bostad w południowej Szwecji. O zwycięstwo zagra jutro z Portugalczykiem Nuno Borgesem. Hiszpan poprzednio w finale imprezy ATP grał ponad 2 lata temu. Wówczas zwyciężył w Roland Garros. Natalia Kaczmarek była tymczasem druga w biegu na 400 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Londynie. Przy okazji poprawiła własny rekord Polski. Nowy od dziś wynosi 48 sekund i 90 setnych. Wygrała Jamajka Nikisha Price. Trzecie miejsce zajęła Holenderka Alike Klaver. Jeszcze o niezwykłym wyczynie naszego wielokrotnego mistrza świata w szybownictwie Sebastiana Kawy. Jako pierwszy człowiek latał dziś nad 8-tysięcznikiem K2 w Karakorum i tak opisał decydujące momenty udanej próby. No jednak nie mogliśmy polecieć wyżej, bo było pełne pokrycie chmurami. Musieliśmy znaleźć jakieś inne miejsce, gdzie mogliśmy się wznieść. I było to dopiero na zawiecznej od maszerku. Te chmury się wzruszą. I tam znaleźliśmy falę. Wiatr przyspieszył do 105 km na godzinę. No i w ten sposób znaleźliśmy się pod K2. Więcej na ten temat w jutrzejszej trzeciej stronie medalu. Mamy obiecaną rozmowę na żywo z naszym śmiałkiem w Himalajach. To po 17:00. Pierwszy serwis sportowy z kolei jutro po 7:00. Niedziela będzie słoneczna i upalna, jedynie miejscami w Tatrach i Bieszczadach lokalne przelotne opady deszczu od 30 do 33 stopni. Pokażą jutro termometry. Chłodniej tylko na wybrzeżu, maksymalnie 24 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio. My name is Gosia Pusa, and tonight we're listening to Unsound Radio. And tonight's show is dedicated or inspired by what's happening in Adelaide at the moment. Our 11th edition of Unsound is taking place there now, so I've selected a bunch of pieces by artists performing there this weekend. It's part of the Illuminate Festival, and we're super happy to host all these amazing people. Witajcie, dobry wieczór. Tu Małgorzata Pusa, zapraszam na kolejne spotkanie z serii Radio Unsound. A dzisiaj łączymy się, czy wspominamy to, co dzieje się w Adelaide. Stąd też nieprzypadkowo wybrałam utwór australijskich, aborygeńskich artystów występujących pod pseudonimem Yirinda. Yirinda znaczy teraz. Cieszę się, że zaczęliśmy i też, że pojawili się w tym programie właśnie członkowie Yirindy, bo to piękny zespół łączący tradycyjne historie, język Buczula, ale też to, z czego Australia słynie i co coraz bardziej świadomie też mówimy, wracając do tego historycznego, prekolonialnego dziedzictwa i różnorodności, jaką cieszył się ten kontynent. Ale istnieje ponad 250 języków rdzennych i aż 800 dialektów. To naprawdę niezwykła ilość i zawsze jestem pod wrażeniem, jak też i też w takich właśnie oficjalnych sytuacjach często właśnie nawiązuje się do tego dziedzictwa, też witając tych tradycyjnych właścicieli, posiadaczy ziemi australijskiej. Nadal to kolonialne dziedzictwo jest dość problematyczne i to, w jaki sposób traktowane są osoby aborygeńskie, ale przynajmniej w warstwie kultury coraz bardziej świadomie też nawiązujemy do tego dziedzictwa i możemy z niego czerpać dzięki tym, którzy nadal przekazują te języki, historie, bo to są w większości historie mówione, zakorzenione w języku i w jego pięknie. Także polecam Wam odnaleźć sobie album Yirinda. Speaking of beautiful language and stories, let's listen to beautiful Bendik Giska, who's also playing at in Adelaide this weekend, Rhizome. Myśląc o pięknie, od razu myślę, że warto posłuchać Bendika Giska. Ten norweski saksofonista też wystąpił na Unsoundzie w Adelaide. Rhizome. I'm Radio Unsound. Sansan, Chinese producer known as 33EMYBW. She performs in Adelaide this weekend, and she's performed at Unsound before in a commission together with Illuminate Adelaide. We've commissioned her and the visual artist Joey Holder to create this AV show, which I loved at Unsound last year. Let's listen to Mokhtar now. This Australian-Egyptian producer Has used Egyptian wedding hit from Saad El Sogiar called Hatgawes and turned it into this super dancey banger called Haraka. Let's listen. Mokhtar to egipsko-australijski producent, który interpretuje hitowy utwór weselny wykonywany przez piosenkarza, aktora Saada El Sogiara, Hatgawes. Oni z niego wspólnie przerobili utwór, który nazwali Haraka. Jest to totalnie klubowy banger, który myślę, że odtworzy taką weselną atmosferę w klubie Lab, też w Adelaide. W Adelaide gościmy już po raz 11, więc jesteśmy dość mocno związani z tym miastem. Wydawałoby się na końcu świata, ale jednak bliskim, bo wszędzie te wpływy i chęć odkrywania nowych gatunków i dźwięków jest nam bardzo bliska. Gdzie pojawia się Unsound, tam różnorodne, super ciekawe, eksperymentalne wpływy. Mokhtar to myślę, że taka bardziej taneczna uczta, ale też dużo ciekawych historii, więc polecam Wam odkrywać to, co ten producent robi. On też dość często przyjeżdża do Europy, także złapcie go, jeśli macie okazję. Unsound Radio. And that was Alejop and Laura Robles, Peruvian artists, reinterpreting traditional instruments from Peru with different stories, real stories and myths, in which they've uncovered on Agua Dulce, Son de los Diablos, the sounds of the devils. It's a beautiful piece from that record. Tu dalej Radio Unsound i radiowa podróż po Adelaide, bo z programu tej edycji Unsoundu pochodzą utwory w dzisiejszej audycji. Przed chwilą usłyszeliśmy Alejop i Laura Robles, Son de los Diablos, czyli Dźwięki Diabłów. To z albumu Agua Dulce. I dla tych, którzy byli i które były na zeszłorocznym Unsoundzie, na pewno pamiętacie ten przepiękny koncert. To był chyba jeden z moich ulubionych koncertów zeszłorocznej edycji festiwalu. Jedna z nich. Laura Robles gra na tradycyjnych instrumentach perkusyjnych związanych z kulturą prekolumbijską w Peru. Polecam Agua Dulce, cały album i przepiękne historie. A teraz, no chyba jedna z headlinerek. Nie używamy nigdy tego słowa na Unsoundzie, ale czy staramy się nie używać? Ale Kim Gordon. Kim Gordon i utwór ECRP. To single nie z tej ostatniej świetnie przyjętej płyty, ale coś zupełnie nowego dopiero co wyszło. Teledysk do tego utworu stworzyła córka Kim Coco Gordon Moore. In the vein to the chest, tubes like garden hose, pumping in the fresh to the brain. The machine, rumors of free speech. Free speech is rumors. Part two. Under the influence, under a tree, on the 30th floor, all dead, piss light, not gooey, suicidal escape, poppies coming up blue, your damn lines, catching on the breeze, ashes on the nightstand. No crime, an eye roll of pain. Your well set and easy. Blanket on the ground, glass sticking in the mud. Put out the lights that we might see again. Put out the lights that we might see again. Bombs dropping in candlelight. Am I a dog? A horse? Something else. Hold the line. We're all dead. Nerves come factory installed. Not nervous. W Sądzie w Adelaide pojawia się też nikt inny, a Lee Gamble brytyjski producent, malarz od niedawna. Kto śledzi Lee na Instagramie, pewnie wie, że często publikuje jakieś swoje nowe obrazy i totalnie kibicuje mu też w odkrywaniu tej pasji. On jest chyba też jako background, poza tym, że jest muzykiem i producentem i DJ-em, to też w sumie jego background jest właśnie w sztukach wizualnych. To utwór Your Weight on My Arms, a za chwilę usłyszymy utwór Your Weight on My Arms. To z albumu Models. Na Ensemble w Adelaide pojawi się właśnie Lee też z performerkami, z tym takim choreograficzno muzycznym show, rozwinięciem tego projektu z jeszcze efemery 2022. Posłuchajmy Lee Gambla, a po nim coś zupełnie nieoczekiwanego. Unsound Radio. Ooh, let it go. Radio Unsound. Nothing makes me want to disappear is when someone opens their mouth. This is still Gosapuisa and Unsound Radio. We're going through the program of Unsound Adelaide, which is now taking place as we speak in South Australia. And that was Lee Gamble, who's also there with us. He's not only performing with Candela Capitan's work as Models, and the track that we've just listened to, Your Weight on My Arms, is from Models, the album he released last year, but he's also DJing, and God, if you can see him DJing, just totally do it. He's like one of the best DJs out there. But let's change the mood a little bit. Jim O'Rourke. I mean, this is not a typical Unsound lineup to have Jim O'Rourke in the same lineup as Kim Gordon. Those two are quite connected over the years, but I just love Eureka. It's like one of the absolute pop masterpieces of an album. It's so fresh and gives me shivers whenever I hear this song, Ghost Ship in a Storm. It's one of my favorites. So as we're going towards the end, and I'm probably raving somewhere in Adelaide, tak, słuchacie nadal Radia Unsound, pomimo tego, że ten ostatni utwór mógłby na to nie wskazywać, bo ten awant-popowy klasyk, powiedziałabym arcydzieło muzyki pop, ale nie tylko. Eureka to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, album piosenkarza, songwritera Jima O'Rourke'a, wydany w 1999 roku, czyli wieki temu, ale tym bardziej doceniam to, że on się w ogóle nie starzeje i nadal naprawdę kocham ten utwór Ghost Ship in a Storm. Słuchaliśmy go dzisiaj nieprzypadkowo, bo przechodzimy sobie przez cały program australijskiej odsłony Unsoundu, która właśnie teraz ma miejsce na południowej półkuli w Adelaide, czy w Karna. Jim O'Rourke zaszczycił nas swoją obecnością tam. On bardzo rzadko opuszcza Japonię, gdzie mieszka na co dzień, gdzie tworzy, więc tym bardziej cieszę się, że tam doleciał. Do Krakowa chyba nie doleci, ale niedawno zresztą była w Polsce Eiko Ishibashi, jego partnerka i też partnerka w różnych procesach twórczych. Eiko Ishibashi posłuchamy za chwilę. Nieraz chyba leciała na falach trójki i dwójki w audycjach innych fanów jej twórczości, więc tutaj niech jeszcze kontynuując taki soft popowy dzisiaj wieczór, posłuchajmy utworu Drive My Car Eiko Ishibashi. To utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Ryusuke Hamaguchiego z 2021 roku. Świetny film, polecam wam go, jeśli go jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć, a cała ścieżka dźwiękowa jest piękna i też jakoś tak nas już zaprowadzi do końca naszego dzisiejszego spotkania w podobnym rytmie. Posłuchajmy Eiko Ishibashi, a potem 33. 33 niestety nie wystąpili na Unsoundzie w Adelaide, ani w sumie na żadnym innym póki co. Póki Warren Ellis musi jeździć w trasę z Nickiem Cave'em, 33 zdecydowanie chętniej bym usłyszała. Love Changes Everything to utwór z płyty o tym samym tytule. Totalnie ją polecam. Też chyba mieliście okazję ją usłyszeć tutaj w Trójce, ale jest na tyle świetna, że warto posłuchać jej jeszcze raz. Tym utworem się z wami żegnam. Zapraszam za tydzień. Za tydzień, mam nadzieję, będzie towarzyszyła mi wspaniała gościni. Nie zdradzę, jak się nazywa, ale powiem, że jest to jedna z najciekawszych postaci polskiej sceny muzyki elektronicznej, eksperymentalnej, ambient i osoba z Krakowa. I stamtąd też będziemy się łączyć z wami już za tydzień o 23. Ja nazywam się Małgorzata Płysa i bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Love Changes Everything, guys. As the title of the album and last track says, that was 33, they Australian, but they're not performing in Adelaide since Warren Ellis probably has to tour with Nick Cave. And that record I don't quite like as much as 33's one. So yeah, that was the soothing end of tonight's show. Hope you can join me next week at 11 p.m. My name is Gosia Płysa, and if you want to send me a message, please do radioandsound@polskieradio.pl. Just find out how to spell that. Good night.